plug. Uzaji juu, oh mwaka utachina Sulileta kunyanga Oka ugwe kunitisia Unondoka, unondoka Kama daradara sakari yako Inatoka, inatoka Adharani unanisusia Uropoka, ropoka Ama dobora koshimula cho Yaya kutoka Na kwa tarifa kuswezi kwanguka Mana nishapata pakwegeme Mnapenda Na sopa na vyo jiteke Uta yako ya puba Mweza kwa nani mwenyeke Kukutenga Na kusigia kwenye bomba Na tena na enjoy Kara Mtoka Na takatisha Kara Mtoka Nishakufa mzoga Ana kama pezi Melodikali ni kwake ndo burutani Wala sidhanika Atalithika kunikosa Na kwa tarifako siwezi kwanguka Mana nishapata pakwegeme Napenda Na sopa na vyo jiteke Uka yako ya pupa Mweza kona ninyonyeke Kukutenga Na kusigia kwenye bomba Na tena na enjoy Kara Mpaka Na takatisha Kara Mpaka Anipaga kutoma na tatu Kara Mpaka Na ugeswa na kando Kara Mpaka Na tena na enjoy Kara